امام مالک رحمہ اللہ سے لا سفرہ کا مفہوم پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، دور جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو ایک سال حلال قرار دے لیتے تھے اور ایک سال حرام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں یہ تبدیلی صحیح نہیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3914۔